नजरों को चमन याद आ गया है, बहारों को चमन याद आ गया है, मुझे वो गुल बदन याद आ गया है, बहारों को चमन याद आ गया है। लचकती शाख ने जब सर उठाया, लचकती शाख ने जब सर उठाया, किसी का बांकपन याद आ गया है, किसी का बांकपन याद आ गया है, मुझे वो गुल बदन याद आ गया है, बहारों को चमन याद आ गया है। तेरी सूरत को जब देखा है मैंने, तेरी सूरत को जब देखा है मैंने, तेरी सूरत को जब देखा है मैंने, उरुजे फिक्रोफन याद आ गया है, उरुजे फिक्रोफन याद आ गया है, मुझे वो गुल बदन याद आ गया है, बहारों को चमन याद आ गया है। मिले वो अजनबी बनकर तो रफ़त, मिले वो अजनबी बनकर तो रफ़त, मिले वो अजनबी बनकर तो रफ़त, ज़माने का चलन याद आ गया है, ज़माने का चलन याद आ गया है, मुझे वो गुल बदन याद आ गया है, बहारों को चमन याद आ गया है, बहारों को चमन याद आ गया है।